Deep blue, deep blue. Touch, touch. Deep blue, one touch. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Caio, papa. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Nimelikuwa kwenye pati ya jirani, alafu sijui nitafanya nini. Kwa zangu zote chafu sijafua, zingine bado mbichi kwenye kamba zijakau. Maisha yenyewe ya kulenga kwa manati, imelikuwa kuluma chatoa hata mchango apati mzigo. Nosha vunja kabati, sijui nitafanya nini mimi leo kwenye pati. You are Joe ila mvua usije, nimefua nguo zangu zijakauka. Koka ni kuvae, baadaye nataka kutoa. Mvua yo, mvua yo, koja nitoe nguo zangu nje. Zikiroa, baadaye nitashindwa kutoka. Nazisimamia, yani leo paka zakauka. Hapa macho yote kwa shati langu tu, siwezi kwenda bila shati langu. Nalipenda shati langu, sina lingine, mimi ndo shati langu hilo. Jamani shati langu, acha baria. Aya sasa kauka kauka kauka kauka nikuvae. Niende kwenye pati na mimi nikajimwae mwae. Jua jojo jojo mvua toka bwana eh. Kwa zangu zijakauka usimchereshe. Shati sijanua dukani nimesagula kwenye mitumba. Shati alijapigwa pafu toka nimeingia ndani ya nyumba. Shati la bei rahisi ila ukiliona kama la mavumba. Shati langu nikilivali na nifanya nikamate wa chumba. Goba na wanaulize lo shati zuri umenua wapi. Kazunguke maduka yote ili shati ya upati. Wanaulize lo shati zuri nimenua wapi. Kazunguke maduka yote ili shati ya upati. Masi nionyeshe style gani shati lako nafuaga. Wosikae ifo mjibinu wa sugu wa gaga. Style gani shati lako nafuaga. Basi usikae ifo najibinu wa sugu wa gaga gaga. Panya kama unafua, chafua chafua. Ukinuka unanika ukina maendele ya kufua. Panya kama unafua, chafua chafua. Ukinuka unanika ukina maendele ya kufua. Siwezi kwenda bila shati langu, nalipenda shati langu. Sina lingine mindo shati langu ilo. Jamani shati langu.